Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى لذلك الحمد سنة وابلسن ما شجعه الله تعالى وزمه بايته دفعه لنبسه جمعنا شكي نفس قلده والله بك حرامنا وقشلكي ورغن شكي الله تعالى توفيق بيرده خدشوه بزر دنيا ده جمع جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخذره ده فرده جمعه تبلي بوشن زمع شكسن آمين بكين سفر جسدك نزلت لرمان Nuh aleyhisselamın kıssasını yazlaşıyan olduk. Nuh aleyhisselam kıssası da bana o kişinin kalbine kançalık, şakaklık, kançalık, sabırlık, kançalık, rahmetlilikten gerekirdik. Nuh aleyhisselam özünün kavmine imansızlığından Allah ve Allah vahiy arkalı imanı istiyenden kendine davet tohtattı. Öncece anaşı 950 yıl ömür görüyen olsa ömrünün anaşı çocuk kısmını özünün kavmini davet verişirken ömrünün davetle farkıyan oldu. Fakat Allah Teala tamamdan şu gündeki iman keltirgenlerden başka hiç kim kavmizden iman keltirmeyiz de namazında ayet nazil bölgenden keyin özünü kavmını dua edip kaldı. Nuh Aleyhisselam kısasına alabiyen kulaklarımızdan duruş ki Allah Teala yakışı görgen bandasını elbette bayık koymasakken. Peki elbette kendi alık koymasakken. Yani insanlar düşünçesi dedi yakışı hayat bu elbette tökül saçın farona hayat, yoma hayat bu ana şu kolunu kıska buluşunca, rızkını çalta buluşunca nasıl ki? Allah Teala yaş görgen bendesince ayrıca bir iman beğenmeymesi verirdi. Çünkü siz bilen biz, yani insanlar ölgeni koyan ölçü olsun ki Allah karşıdan beri yaş görgen olsa zuval eten kattaklığımızı koyar edeceğin düşüncemiz var. Eğer insanın hayatını, insanın kadrını zuval eten ölçü edeceğin olsa Allah'ta umuman asil olacağın, belki kafir olacağın, Allah'ta şirk getirecek adamlarda dünyaya hayatı Mümünler durduğundan bazı yolunda köp bölgelerini, arzal bölgelerini kör yapmış. Yani insanın kadri, o dünya matasıdır alışan masakken. İnsanın hayatı, insanın kadri Allah da Allah tamamen gibi olan ibadete, takvasıdırlar, imanı bile ölçen evde. İnşallah bu yerde oturanlardı, hamadın nakıdalar. Çünkü Allah da Allah, la ilahe illallah denen kelimeni verdi, ve bana şu kelime asası yaşayışlıkta izin verdi. Buradalar kadri yeterli bu narsana. Çünkü kavmi öken eken 950 yıl peygamber içinde bulturup koşunuzu 900 yıl peygamber bulturup atası 900 yıl peygamber bulturup La ilahe illallah denen kelimeni hatta farzandı ile bilmeyen eken. Yani biz dediğin nimette kavmini Allah Teala şöyle bir balak kıldı. Allah Teala mahama kıladı Ve itte azzana rabbukum le in şekertum le azidennekum. Eğer min sizlerce vergen nimetimi şükürüne ada kısayla benim nimetimi ziyade kıveremem. Devamında Estağfirullah ve le in kefertum inna azabi le şedid. Eğer şu nimetlerimi şükürüne ada okumasaydı beni azabım kattır bu lazım mahamasıyla. Allah Teala şakir bandalardan kısın. Bana bugünkü kısa inşallah bana Nuh Aleyhisselam'dan kimi yaşadıkken Hud Aleyhisselam'da kısası buladı. Hud Aleyhisselam. Allah Teala yeryüzüne su bulan garkı yandan keyin kemada Nuh Aleyhisselam bulan kayanlar ne dine yeryüzüde devamı yaşattı. Ve aksin yani şu kemada en az rivayetlerde önce adam İbrahim Nuh Aleyhisselam iman keltirdi. Köpü de hastan adam değil adam. Kaysınızda doğru bulan hali bulan Allah Teala fakat kemada çıkanlardan Nuh Aleyhisselam'da zürriyatını köpüye işlediğini irada kaldı. Allah Teala Kur'an'da merhamet kıldı. وَجَعَلْنَا زُرِيَّتَهُمْ هُمُ الْبَاقِينَ فَجَعَلْنَا زُرِيَّتَهُمْ هُمُ الْبَاقِينَ Biz onun, yani şu Nuh'un zürriyatını bakilerden kıldık. Şunun için insaniyatın ikinci atası Nuh Aleyhisselam'dır ayetlenen. Nuh Aleyhisselam'da bana üç doğulu boyan dedik. Sam, Ham ve Yafiş. Bana bu kança kısımla ilgilenen de Araplar ve Banu İsrail Sam zürriyatıdan vahacaza. Bana ana şu Sam'ı Nuh Aleyhisselam'ın üçte farzlarından bittesi degen Sam'ı zürriyatı da Hud Aleyhisselam bana dünyaya geldi. Hud Aleyhisselam'ı bir şacarası gehal ediyen desek kuyuda geçe bolada Худ, ибн Абдулла, ибн Раба, ибн Джарут, ибн Ад, ибн Аус, ибн Иран, ибн Сам, ибн Ну. Яни Нух алейхиссалам, Худ алейхиссаламның 7-нче бабасы булыр. Әле инсанлар менә шу миллионнар 800-700 елга яшаганы хисапка алган булсак, ортада Алла канча вакыт үткән булар. Мана Нух алейхиссаламның кавымы, Ад кавымында мана Куранда зикер кылынды. Ад кавымы mana yuqorida hazratga qaraydigan bo'lsak, Jarud ibn Ad ibn Aus ibn Iram. Xud alayhissalomning qavmi Ad qavmi ham deyiladi va Iram ham deyiladi. Iram azatul aymad deydi Alloh taolo. Ad qavmi Ahqof degan joyda yashagan. Shuning uchun Qur'onda ana shunday bir sura kalimani nomi Ahqof deb nomlanadi. Ahqof degan so'zning ma'nosi qumdan iborat tepali, ya'ni qum tepali degan ma'noda. Bu Ad qavmi yashagan maskan tutgan joy hozirgi kundagi Yamanda Ammon va Hadramot oralig'idagi dengizga tutashgan joy, ya'ni Shihr deb ham nomlanadi. Astagfirullah va zikr aha Adi iz anzara qaumahu bil ahqof. Mana shu Qur'onda Ad qavmining birodarini eslanglar, albatta o'zini qavmini ana shu ahqofda ogohlantirgan edi. Ad qavmi فَذِلَّ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ دَيْدَ اللَّهُ تَعَالَى يعني ularning qavm qatib yaralmadi deydi. Tarixda o'tgan qavmlarda o'z qavmiga o'xshaganini Alloh taolo qatib yaratmadi deb aytadi. Ularda nimasi boshqalardan o'xshasa deydi. Nimasi bilan bu boshqalarga o'xshamadi. O'z qavmi uy qurishlikda, sanoatda nihoyatda mohir bo'lishgan. Ularda o'zi yashaydigan joylari chodirlarida dengizda bo'lib yashaganligi uchun chodirda yashashardi. Lekin quvvat ko'pligidan, pulni ko'pligidan, bekatchilikni ko'pligidan tog'larni ustiga qasrlar qurishardi. Ya'ni o'zi sohilda bo'lib yashashiga qaramasdan bu insonda quvvatni ketganligi haddidan oshganligi bir ishora. Ya'ni ba'zi bo'ladi-yu, biroq terisini sig'may qolganligini ko'ramiz. Yo gapirayotgan gapidan yoki bosayotgan qadamidan haddan oshayotganligi ko'rinadi. Bu ana shu haligi semizlikni qo'l ko'taradi deymizmi? Bu qavm ana shu semizlikni ko'tara olmay qolgan. Agar soddaroq qabatadigan bo'lsa. Ob qavmi sanoatda, ana shu ishlab chiqarishlikda, uy qurishlikda taraqqiyot kelishgan qavmida. Hattoki ob qavmini yetgan darajasini ba'zi bir rivoyatlarda bir muborak endi albatta bu ko'chalaridagi g'ishlari bittasi kumush, bittasi oltin bo'lgan degan rivoyatlar ham bor ekan. Alloh a'lam. Ya'ni hozirgi kundagi 2 metrdan pastda bo'lgan odamlarning g'ishini taxminlarimizni bilamiz. Endi shu bir 50 metr yoki 60 metr bo'lgan odamning g'ishini tasavvur qilaylik, shuni oltindan bo'lishiga va butun mahallaning g'ishi kumush yoki oltindan bo'lgan farq qilaylik. Alloh taolo jannatni ne'matlarni oq qavmiga inom qiladi. Lekin oq qavmi shukr qilishganida Allohga ofirlik qiladi. Shahar ko'chalari hatto keng bo'lgan. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad deya Alloh taolo. Ya'ni o'lkalarning ichida, xalqlarning ichida bunanda qatidamagan edi. Oq qavmi arablar edi. Oq qavmi arab bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam millati arab bo'lgan. Arab tilida gapirishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana sahih hadislarda Abu Zar rivoyatiga aytadi: "Minkum arba min al-arab. Hud va Salih va Shu'ayb va nabiyyuka ya Abu Zar." Payg'ambarlardan 4tasi arab bo'lgan deylar. Ya'ni biz bilamiz, payg'ambarlar arablardan faqat bitta payg'ambar chiqqan deb bilamiz, shundaymi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu hadisi sahih hadis. 4ta payg'ambar arab bo'lgan deydi. Hud Salih, Shu'ayb va sizni payg'ambaringiz ey Abu Zar dedi. Mana shu o'rinda o'zgara bir analitik qilib qo'yishimiz kerak edi. Ismoil alayhissalom mana payg'ambarimizni otasi hisoblanadigan bo'lsa, bobolardan hisoblanadigan bo'lsa, arab bo'lganlar. Kanoaniy bo'lgan. Lekin qayerdan payg'ambarimiz arab bo'lib qoldi? Ismoil alayhissalomgacha yashagan arablarni arab arida deyiladi. Ya'ni boshqa xalqlarga aralashmagan toza arablar. Ismoil alayhissalomdan keyin yaralar arab musta'arida deyiladi. Ya'ni boshqa xalqlar bilan aralashgan arablar deyiladi. Ya'ni Ismoil alayhissalomni otasi Ibrohim alayhissalom Hojar ona bilan go'zallik paytida Makka ga tashlab ketadi. U paytda mana Makka da shu narsa bo'lmaydi, tarixni yaxshi bilamiz. Kaba qiladiganiga tashab ketadi va Zamzam suvini Alloh taolo Hojar onaga nikoh haqqi beradi. Mana eslasak, Ibrohim alayhissalom Hojar onani ana shu o'zining balosi bilan tashab ketayotganda Subhanalloh, Ibrohim alayhissalomning hayoti boshdan oxirgacha ibrat. Bekarga Abul Anbiya emas. Payg'ambarlarga darajasi belgilanganda Muhammad alayhissalomdan keyingi o'rinda kelgan kishi bu Ibrohim alayhissalom bo'ladi. Ibrohim alayhissalomni Alloh taolo haq imtihon bilan sinadi. O'zini qurbon qilganda o'tkazilganda haq bilan Alloh deb turardi. O'zini qurbon qaytanda shekilganda ko'rgan Ismoil alayhissalomni Makka yo'lidan labbay deb javob berdi. 85 shekilganda ko'rgan bolasini. U 3 qizdan keyin bitta o'g'il, yoki 4 o'g'il bo'lsa bitta qizlar. Ana shu o'g'lini so'y deganda ham labbay deb javob berdi. Va Ibrohim allazi vaqta deb Alloh taolo. Bu vafo qilgan Ibrohim dedi. Alloh qanaqa imtihon bergani uchun Ibrohim alayhissalomlar deb ijobat qildi. Inna hada lahu al-bala'u al-mubin ila ahli al-qonana. Biz boshimizga har bir imtihon kelsa, boshimizga bir balo kelib qoldi, qiyinchilik kelib qoldi deb o'zimizni o'lchamiz bilan katta musibatga bering deb o'ylaymiz. Lekin Ibrohim alayhissalomning o'g'lining so'yilgan degan buyrug'ini Alloh taolo aytdi, bu ochiq balo deb Alloh hayotdan balo degan. Lekin shu imtihonlar o'tgan. Ana shu o'g'lini Makkaga tashlab ketganda onasi bilan mana Zamzam suvini Alloh taolo ularga mukofot qilib berdi. Esmeri, Ibrohim alayhissalom o'g'lini xotini bilan tashlab ketayotganda hozir ona orqasidan otib oldi. "Ey Ibrohim, tashlab ketasizmi shu yerga?" dedi. Erini payg'ambarligini yaxshi biladi. Unda maqsad Ibrohim alayhissalom ketaverdi. Tashlab ketasiz, ikki marta so'rab, uchinchi marta so'raganda, "Yo, Allohning buyrug'imi bu?" Hozir ona shunday so'raganda, Ibrohim alayhissalom, "Ha, Allohning buyrug'i" dedi. Shu o'rinda hozir ona erkaklardan ibrat beradigan so'z aytadi. Unda biz qoldik dedi. Izan lan yuzaga ana Alloh. Alloh bizni zoya qilmay endi sharqqa qaytib ketadi. Payg'ambarda bu ayolan shunga loyiq. Mukofot qilib Alloh nima qildi? Zamzam suvini berdi. Ana shu Zamzam suvini so'tilganda mana Ibrohim Usmon alayhissalomga arablarga aralashgan tarixi arablarda asl vatani Yaman hisoblanadi. Yaman. Yamanda ana shu katta suv to'g'oni buzilib ketib, suv yo'q bo'lib qolganligi sababli bir qancha arab qabilalari arab jaziyasi bo'ylab suv qidirib yuradi. Hozir ana Ismoil alayhissalom bilan o'zining bola bilan ana shu Makkada Zamzamni suvini so'tirgan paytda Jurhum arab qabilalaridan Jurhum qabilasi kelib, hozir ana izni so'ra mana shu joyda Makka shahri barpo bo'ladi. Mana arab qabilalari Ismoil alayhissalomga qadar mana Qod qavmi, Samud, Jurhum, Umay, Madyan, Qahtan qabilalar. Bular aralashmagan, arida bo'lgan arablar. Ya'ni arablardan ham payg'ambar bo'lgan ekan. Bu sahih hadisda keladi. Ismoil alayhissalom mana shu Jurhum qabilasidan uylandi, shularga aralashdi, arablarni eng fasoqatli so'zlaydigan kishiga aylandi. Alloh taolo so'zlatdi. Muhammad alayhissalomga ana shu kalamdagi so'zdagi fasohati Ismoil alayhissalomdan hisoblanadi. Demak, Xudo rasulining millati nima? Arab bo'lgan ekan. Yulhum arba min al-arab. Xud va Solih va Shuayb va nabiyuka ya Abafar. Ulardan to'rttasi arab bo'lgan payg'ambarlardan. Xud, Solih, Shuayb. Shuayb rasulning Musa rasulining xonasida bo'lgan. Uni yerga tashlamiz buni inshaalloh. To'g'ridan keyin insonlar mana kemani to'xtagan joyi Turkiyaning shimoli, shimol janubida Shom tomonda ko'paydi. Shu joydan Arab jazirasiga, Falastinga va boshqa joylarga yoyildi. Od qavmi, Od qavmi jaziraning janubiga yetdi. Ana shu yerda yashashgan. Odamlarning hammasi Hud alayhissalomning zamonigacha tavhidda bo'lishgan. Mana Ibrohim Hud alayhissalomni, Nuh alayhissalomga oboradigan bo'lsa shajarasini Ibn Abdullah, Ibn Rabah, Ibn Jarud, Ibn Ad, Ibn As, Ibn Iran, Ibn Sam, Ibn Nuh. Yani 7'te 8'te avlat anlaşı yaptı. Ortaçı 500 yıldan belirlendiğinden 4000 yıldır var adam. 4000 yıldır adamlar nümada bulgen? Tafikte bulgen. Allah kaala paygambarını kaçan yıl bulgen. Zinal köpeygenliği varmaya geleceğim. Arap köpeygenliği varmaya geleceğim. Sırk köpeygenliği var adam. Çünkü bu günahlar günah kabiri şubhasız. Lakin Allah haklası keçir alıyan günah. Keçir alıyan günah. Bu adamın bir namaz buluşluğu ağır günah. Bu adamın haram tecavüklerken de ağır günah. Bu iki şirkme. İnna Allah'a la yagfiren yuşreke bihi ve yagfirena duna zelike liman yaşa. Allah şirkten başka günahtı haklagen bandası için kekirede de merhamet kıladı Kur'an'da. Zamanladı şu bilen şeytan bilen la'in Allah'tan ilmesle ki hata yanıdı. Yana vasıla takıldı. Ana Nuh Aleyhisselam'da kıssası da ötti. Şeytan kanakılık Müslümanlı hayatını şirk de okuyordu. Bu seni yaptırdı da bana bu ibadet kılığa dediğiniyor. Ne bakıldı? Ana şu adını yiyen beş kişi, sonra kişi. İsmini İslam çıkarmasını düşündü dedi. وَلَا تَذَرُنَّ عَلِحَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَعًا وَلَا يَغُوْسَ وَيَغُوْقُ وَنَصُرًا. Şu beş olan salih adamları da, kelimeler şu adamları da esen çıkarması için şu adamlar oturup nasihat kıyan cahilerde şunlarda namura namura koyamış dedi. Size çıralı üstüne kilkeli yaptı. Vazdı dedi taşı, yavuzdu daraktı, ekip olmuşsan yavuzdu dönmedi getirip ama şu beş adamda namurla beş yüzlerde namuradı. Şeytan sekir sekir yedi suyunu koruyor. Birden yemez. Çünkü bu Allah sana yetken kavmimize, tabiyatıya ziteken hırna sana birden yedi bu zaman bir vuruyor işte. Sekir sekir bularken. Hatta şeytan bu işi sekir sekir kıyken. Ama şu beş kişiler kimliğini bilgen kavm kriyeti ibadet kılışma bularken. Ama şu cihazı sayılıp yüzüştü, ulanı yapmaya yetiştü. Şimdi ana şu beş kişiyle tanıgan kavm, ölüp geçenler, keyingi giyen kavm, ilimden bir hava kaldı, keyin şeytan kilip yerdi. Bırakılar mı? Ata babalarıyla diyor da nemece sayır kılı, nemece koy söylü, nemece toplanı şerdi. Ulan bana şu taşlı yöke, daraklı yöke, dömülükke sığınar dedi. Kulasalıyor buradalar. Şeytan buzuşluğunda sekin sekin, sekin sekin gidiyor. Hadisler ki, اِنَّهَا دَا دِينَ مَقْنِينَ قَعُغُلْ كِلْكِ بَيْنِينَ Bu diyor dedi Resulullah s.a.v. Sahih hadis. Müstahsen ağır değil. Sekinliği bilen kilip geliyorlar bunu dediler. اِنَّا مَنْبَقْتَ مَا اَرْضًا قَطَى وَلَا دَهْرًا عَبُقَى Zira attı tınırsız şaptır etken çavanda tezra ayet ediyordu. Ne manzili yetedi, ne attı yıkaladı. Müslümançilik asla sekin. Eskilerimiz ayet hadisten havarı bulmadığı olsa bana şu ayet hadisten olmadığı kul olsaydı şu yeniken şekliyle çünkü asla sekin de koyuş yeniken. Bizi onunla hazır iki tane aslan yediğim vaktiyle katteleri yardım almaya koyacağımız yaşlar. Nuh Aleyhisselam'dan ki mutlaki babak kıyan bana şu kavm adı kavmı oldu. Allah Teala bu ad kavmiga ana shunchalik bir taraqqiyotdan tashqari ulkan jismlarni bergan edi. Bo'ylari uzun bo'lgan, badanlari oq bo'lgan, baquvvat bo'lgan. Biz ad qavmi haqida gap berganimizda biz odam alayhissalomni eslashimiz kerak. Bo'yi qanaqa edi? Ma'ana zalal xalqi yanqusu min zulmat dedi Rasululloh. Ana shu odam alayhissalom bo'yini 60 metr yaratdimi? Ana shu kundan boshlab dedi Rasululloh, insoniyat kichayib boradi dedi. Bari 20 metre kişiye geldiğin 40 metreli adam böyle yapıyorlar. Cismi yan etiler geri koyuyorduk. Bu adamı bile gidişinde köpüğe kuvvet fayda olmasa özünü tutan bir yakala yaptı. Şunteki de tutursan bu kalsa özünü bir yakala yaptı. Bana bu kandı havadan havar oluyorduk. Bizden ne 2 metre boyu daha darat olacak, bizden dünyanın kança köp olacak, lakin Allah'ta bir nimeti bir şükür kılacak da akıbata nimet olacağını yeni görüşürüz gerek. Şimdi masum sosyalar olarak. Aliye sokak yanlar olsa oturak uzaylı. Sabah maka hava yok diye kalıyor. Subhanallah. Bu insanın tarzatını görün ki bazarda güzelde oturuyorlarmış. Az yine sabır kılıyor. Çünkü Allah yolda oturursun inşallah. Allah Teala Kur'an'da ad kavmini Hud aleyhisselam ogohlantirganligini zikr qiladi. Astagfirullah. Va zkuru iz zalakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuh va zadakum fil khalqi basta. Va zkuru ala Alloh la'allakum tuflihun. Bu Hud aleyhisselam o'zini qavmiga aytadi. Eslanglar, Alloh sizlarni o'z qavmini Nuh qavmidan keyin, Nuhdan keyin yer yuzini hukmron qilganida vasilatı cismilerde katta kıyanıdır, bakuvat kıyanıdır. Allah'ın nimetlerine İslamistlerine şayet necaf atsaylar, şayet aman atsaylar. Az kavmi ana şu davirdeki adamlar üstten hükümran kavim boyan. Onlardır karakteriyatını yetkenliğine Allah-u Teala bana kul aleyhisselamlısını bile tasarlayın. اَتَبْنُونَ بِكُلِّ اِنْ اَيَةً تَعَدَصُونَ وَتَتَّخِدُونَ مَصَانِيَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ Her bitti dönemizde her bitti balak cevza becerçiliğinden bir ayet kaldırarak sulanı. Yani kurarak sulanı kerebama gelin üzerinde. Ya masalilerde arasılar, kuttu ölmeydi yandaka. Masalilerde yandaka bu işler çıkarış, farhanası devam, şunu yiyen tasir kılın yeneken ve sandan devam tasir makinin yeneken, tarihlerini yeneken bunu yeneken. Abu Dardar Azzeyallahu Hanuk'a Hinske Valiye Vakti'ye gendi, bana şu nasihat kıladı da. Üyeliği sular mı dedi? İlim köterlik etiyatı okamı sular dedi. Bu sahabeler, bu da o da şu nasihat kılıyordu. Sılardan bulundular, sılardan köprak sorduğu yanıdı. Sılardan köprak lansana arzu kılış yanıdı. Sılardan köprak kurganıdı. Eken arzuları gururluya elendi, toplacanları ziyanlı elendi, kurganlıları özellikle kabirge elendi. Hakiki dağlarda ulamalar üç köyler iken, üçte dağlar vardır iken, boyluk. Rahmini boyluk gereği bulabiliyen olsa. Hayatta gibi boyluk iken, ölümlerde gibi boyluk iken ve kıyamatta gibi boyluk iken. Bana bu kanun etkenliğe, kanun etkenliğe Allah buladı. Lakin biz Allah Kur'an'da zikir kıyarlı bir şey yapıyoruz. Eğer Allah zikir kımarken de bulardı, boyluğunu bana bilmezse diye. O pulluğuna, o kuvvetin boyluğuna burayı sana yapıyor. Hayatta bu bayi ulamalı olacaktı. Allah'ın kuatı bile yaşadığı adam hakiki bayi adamdı. Onu tanırası, ölüyor kendisi bayi La ilahe illallah buna erişildi. Ve bana şu kelamenin tanırası, kıyamatta namaya amalını on kolda alışıydı. Allah'ın şu günah kıyam olsun. Ve izâ bataştum, bataştum cebbârin. Burak kavim bile bir uluş alıp arışsa, ya ki bayağı kavimse bir uzunlu bir hükmünü güzelden olsa, ulaya rahim şafat kılışmasıdır. Çünkü ulaya dert gelince kavim gözü yok bir yüzüde. Şunaka zorlayan haklar boyan eken tarihte. Zorlayan haklar boyan iken, yani hazırmaz iken, ulaya akıbatın boyan gibi görelim. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعَمَلَنُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ Kul Aleyhisselam kavmini yalanı yaptı. Ve kavm, sırf Allah'tan korku müteahhit kılıyorlar. Sırf, sırf körü kılıyorlar, nasihlerden kuvvetlendirilen Allah'tan takıva kılıyorlar. Münevden kuvvetlendirilen de. Nimetler bilen, farzantlar bilen, boğaralar bilen, bulaylar bilen. Şu kenardan ayrılık Allah'a şükür kılıyorlar mı diyorlar. Her bitti peygamber çoban diyor yani. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamber demeden meleğe çobanlık yani diyor. Hikmet şuken ki kol doktan adamda umar onun için canavardan bambaşka adamda rakın şafkat diyen sıfat kaybedenler iken. Kol ucaş kayanları tüketmişsiniz, peygamber kıymetini taşak etmişsiniz, rakın şafkatı bu adam peygamber kalıyordu. Peygamberler de çoban bu işin hikmeti de bulamalı. Ama şu mahluklarında kendisine rahim şahsat kılıçlığı kere bu peygamberler. Üçüncü günümüzde bir azgına bir canavarda buluşunca, ballarımızda da rahim şahsat edilen sıfatlı terbiye kılıçlığımızda köyler içerisinde vasıtlık sorulamadı. Nimet, tarakkı yaptı, başka sebeplerle gibi özgürlüğümüzde. Su, bağlı, farzanlar, malumluk, küçük kuvvet, cisim, kârhanalar. Yani bir insan balası oluşu mümkün olacağım, bir halk ege oluşu mümkün olacağım, hemen nimet olacağım zaten. Bana şunca nimette şükürüne ada kılıçlıydı onunca, bu kavm Allah'a hamd etmedi. Bizde verilen narsa, şu verilen narsanı inan kılacağın zaten pusu koymasını gerek. Şuna da düşünüşünüz gerek. Dadamız valakatta verildi, valakatını amalattı, dadamızı hiç okumaya koyduk. Ne kadar dadamız? Tatlı oldu mu? Hak bulalım tatlı oluyanda, bizde verilen nimet, şu nimeti verilen zaten tatlı verirken olsa, bu bizim ziyanımızda verilen nimet oldu. Az bulup, yetkenlerse, köp bulup, mahluk koyanlarsa da arzal değiller. Köp olup Allah'tan tost koyan dağlaktan göre Abraham olsa niyetip Allah'ı üstlendiren afzal. Bir insanda hayatta bir kamçılığı buluşuydu. Bu bandana kamçılığına, minusuna, minusu. Sabah işte kamçılığı kimden soruyorsunuz? Katalik olsa Allah'ı üstlendiren afzal. Müslüman geldi. Müslüman geldi. Yetişmençliği bulundu Allah'ı üstlendiren afzal. Şimdi katalanma olmasın. Kamçılığı zamb olmasa Allah'ı üstlendiren Hazır bunu yaptı da nazarızda, nâhumudillah. Demek, ancak ki hayattan şikayet kılmaktan, mıyırlamaktan yaşayışlarının ölüleri yöneydi Rabbim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi, ya Rasulullah, dua kılayım, yalan adamla görüşüp yaşayın, yalan cisse, yaka bakarı, boğaz boğaz yaşayın dedi, Rabbim dedi, senin şu kambahar boğaz yaşayın, yaksın seni dedi. Çünkü dair tepki kazanaması bu mümkün. Ya Rasulullah dua kılıyor, dua kaldı. Ne oldu? Rasulullah'ın duası icabet buladı. Korku edip gitti. Ne oldu? Şahar yasasına gitti. Barakat mı Rasulullah duası? Ne oldu? Zakatçı Rasulullah adam dönetkendi, zakat diyen birine koydu. Kıtaranı oldu. Şu adamda kan bakan birbirine yaşamadı, peki bu erkekten yaşlı oldu. Hatta Rasulullah sallallarından keyin Hazreti Abu Bakr ve Ömer'lerin Rasulullah anayken zakatı, omuzda zakatın aklıyla devam eden. Savaş, kanış adam, hazır. Kanış koyuları. Ya sabır kılın, vazibini yaşayan dedi, aramam kanı. İbret alıyoruz. İbret alıyoruz. Demek insanda kaysa hayatı, halatı yakışı. Hem de zor bölgen yakışı mı, yakin kançılığı bölgen yakışı mı deken savaş olsa, cevap şuna kayken ki, Allah mutlaka etken olsa, sizce, sen bağlayın, sen bağlayacağınız yakışı. Yok, eğer sizi koymuyor bir dağlar bölüşürüz Allah'a ıslatır, kan bakanlığı Allah'dan tutmadığınız için bu yaş. Hadis kılışı da geledi. Bandaların var burada Allah. Soğuktan ısırıyla, kasaktan ısırıyla kadar. Olmazsa, bandaların da soğuksa, boğuksa, neyi ısırıyla, kan bakanlıktan ısırıyla. Ve aksa, biz bırakmıyız, ama şu çok zorlandı katın ısırmış. Lakin bir tane sana bir ana bile bilsin, Allah'a ıslatır mı şükürümüzle. Beş tane zorbatlı kılpız mı? Haram mazgül yapsın mı? Beni en işlenen hayal edersen? Peki? Şu için nimette ular Allah'a şükür açtığımızda asıl buluştu. Bana at yapız o. Atamız bana saksı tatlı koyardı yapız o. أستعد بالله فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أشد منا قوة شو درجين يتكي أولاد الكشنة براج خانه قالد أولاد الأفرانسة باقلانه قالد دنيا تشوق كفر يتكي قصر كتشي أتكي كم بزن قوة كفر قالد الله تعالى سن بو نلا قالد بو الله تعالى شاقر ومو بو Kimi kuvveti rüzgüden göre köprü aldı işte. Hani anakı var ama, manakı var ama dünyada ne var o? O yüzden bitti, bir kutlam suyu Allah duymasın için camiyse, okula gelinden sonra uygulamayın için Allah duymasın. Sen şu kadar zayıf bandasın. Peki, dava kılasın. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً Allah cevap veriyor. Ahir ilahi yoldan bırakacağın Allah onlardan kuvvetli yoldan bilmiydi mi ulan? Her bitti adamda o kut ilimdar olsun, hak o boy olsun, hak o palvan olsun, amaldar olsun, ondan göre baratıra bir zor varlığı esten çıkıksa, yine tuğyan geç ederken. Elbette ne buluş gereken? Patalon buluş gereken üstüde. Üstüde özüden göre onlara bir zat görüş gereken insan. Pakta ile çapta çala olganda, o tövbe ile de ayağı yedin siz geç kaladı. Firavun ve Firavun kıyam, özünü kavmak sallanadı buradarlar. Çünkü ne madde sefot diyeceği olgan, ne madde sefot diye ahir ne dedi? Ana rabbukumul a'la, neyselerde âli, kudayilerman, ilahilerman de vardı. Çünkü bir atamız, bayrak, iki bir atamız, haddeden aşık tuğuyen ülkeyken bulsa, ana şu farzanlar, ülkeleri makaleyken bulur olunca, Gözetaya taşıyken burada, kandırıyken. Ad, Allohga kafir bo'lgandan keyin Allohga darib salom yubordi. Va ne'mat ziyoda bo'lganlari qavm kafir bo'lardi. Alloh taolo Qur'onda mana marhamat qiladi. Astagfirullah. Va ila adin akhahum huda. Qala ya qawmi abudulloha ma lakum min ilahin ghayruh. Ad qavmiga o'zini birodari Hudni yubordik. U aytdi: "Ey qavm, Allohga ibodat qilinglar. Sizlar uchun undan boshqa iloh yo'q. Afala tattaqun?" Qo'rqmaysizlarmi Allohdan? Va qala al-mala'u allazina kafaru min qawmihi inna lanarauka fi safahati wa inna lanazunnuka min al-kazibin. Qavmni malolari, ya'ni qavmni to'g'lari, qavmni qo'shoqi zo'rlab sotilganlari, malolari aytishki, biz seni ahmoqligini ko'ryapmiz. Biz seni ahmoq bo'lamiz va seni kazzoblardan deb gumon qilamiz. Yo'qolay, Xudo alayhissalom javob berdilarga. Qala ya qawm, laysa bi safaha ولكني رسول من رب العالمين اقام من احمق مثلا مثل يا الله في بولغان پیغمبرمان ادلوكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين پروردگارم رسالاتنى هیچ چیزی قویب خلاص سیلرگه و من سیلرگه ایشانچلی نصیحت قلوچومن او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم من ينذركم اوزیلر بر کلردن بر ادمده سیلرده آگاهلانتشی چون الله یبرگانلیگیدن عجبلمسیلرمن وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً إِسْلَامِيْسِلَرْنَا نُوح قَوْمِدَنْ كَيْسِلَرْنَا يَرِزِي حُكِمْرَانْ قَمَدَنَا وَجِسْمِ لَرْنَا بَالْقُلْجَانْ قَمَدَنَا اللَّهُ نِعْمَدْلَنْ إِسْلَيْلَرْ شَالَرْ نَذَرْ صَبْشِلَرْ اللَّهُ لَرْجِ بَلْجَ نِعْمَدْلَنَا إِسْلَتْ لِكَنْ خَوْمْ آسِلِيدَ دَوَامِ تَوَرْ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِقَامَ بُقْلِيكَن شِنْشِس لَدَ مُكَافَأَةَ تُرَيْكَنَن يُوم مِنْ مُكَافَأَةٍ مِنْ يُغْدَان بَر قِلْغَان رَبِّ الْعَالَمِينَ بِذِمَّتِهِ آخِر آخِر يُزْمِسْلَرْنَا يَعْنِي مَنْ بُغَاتِرِغَان گَپِنْدَا مَنْگَا فَايْدَا بُلْسَا سِلَادَن حَقْ سُورَمَاسْمِدِن Mükafatta Allah'tan kütüyaptan ki, halifman kütüyaptı derler. Devamıyla kulak salamış. وَيَقَا مُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلَى قُوَّتِكُمْ هَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ صدق الله العظيم. Ey kavm, sizler Allah'ta istiğfar ayıp, sonrak ince tövbe kılıyorlar da, üstülerde yağmurlarını bulutu cennetadı ve kuvvetlerce kuvvet koşadı. Şöyle getirler böyleyiz. Biz kuvvetli ayakattan istiyoruz. Biz kuvvetli dağradan istiyoruz. Biz kuvvetli yukudan istiyoruz. Şimdi ne mi? Biz için kuvvetli başka manası yok. Yediş yürgen de ölmüş talihimiz. Çünkü köprayı yakışırlar işleysen. Köprayı bakıla burasan. Allah sana ümmetiyat da kuvvetli manası kadarıyla. Taqvo qilinglar, quvvatlilar nima qiladi? Eskilarni ko'targan ketmonni ko'tarishlamaydi-da biz. Ular daho qo'ygan ekan, sabab bizga o'sha bunni bo'lmagan ekan, Allohdan qo'rqib yashagan ekan, eslaringiz ota bobolarimiz. Allohga bergan ketga rozi bo'lmaydilar. Birovga dardini aytmagan ayol shoir qilib. Ibodatni besh narsadan, mana shu dinni qattiq siqilgan dardan yo'lat qilgan, nima qiladi? Ro'zada din yegan ish narsa yo'q, ketmonni Ara bir sudunu bir yaptır, ağzını açıp koyup kete oryan mıydı? Akılın bağlı mıydı? Biz de akılımız bağlı mıydı? Allah da yaptı, ulan nemece bak var bu yanı yine. Neme sebep böyle yaptı? Hazırcı yaşlılar, avargılar yakamaz. Hazırcılar zayıf, avargılar. Özü insanı çiçekler çıkarken, yani Allah'tan uzaklaştırır ama Allah'tan kuvveti. Ali radıyallahu anh bu, yani şu kakırdı kalkan hizmetin davranışını kurup kalkan kuvvetlerinde ise hayran olmasını içeriyken. Çünkü dedi hayat takva oluyor da. Bana şu yorumda, bana takva da yapıp, takva da bana bir kaç yıldır tarifle değişken de şuna dikkatini kırıp çıkarmış inşallah. İmam Fakih Ramahullah dedi, Allah'tan korkunçlanlığınızı, takva kılıçlanlığınızı yedi alaması var diye. Dikkat edin. Şu yedi alamet yoksa bir insan Allah'tan korkunçlanlığı, unda taqvo borligining bir alomati ekan. Birinchisi, insonning tilida bilinadi taqvo. Tilini chizdan, g'ibatdan, oshiq so'zlardan tiyayotgan bo'lsa, tilini Allohning zikri bilan avvora qilayotgan bo'lsa, taqvoning 7-dan biri bo'lyapti bu. Tilini tiygan bo'lsa. Ikkinchisi, qornini saqlagan bo'lsa, harom narsadan. U taqvoda 7-dan yana bir qismi bo'lyapti. Gapirgan gapingizni o'ylab gapirayotgan bo'lsangiz, yeyotgan narsangizni tuyda yeyotgan bo'lsangiz, uchinchisi, ko'zingizni Allohga harom qilgan narsadan tiygan bo'lsangiz. Bu taqvodan 7-dan biri bo'lyapti. To'rtinchisi, qo'lini ishini Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, harom uzatmasdan halol uzatayotgan bo'lsa. Ehtimol bu o'tirganlarda 7 ta o'yin bordir. Shu yerda gumon qilamiz. Ehtimol ba'zisi bor, ba'zisi yo'q. Agar yo'q bo'lsa, harakat qilaylik bor qilish ekan. Namoz o'qigandan keyin tiling og'zini o'rana qoladi qimir qilish gaplardan. Bu Alloh taolo bizga bergan mehribon hisoblanadi. Ancha-uncha narsani o'ylab qoldingiz. Tijoratingizda shayxon gapirayotgan yetib qoldingiz. Majbur etib qilyapsiz o'zingizni. Bu ham bir yaxshi davomadi. Yo'q, namoz o'qiganingizdan keyin ham qo'lingizdan, tilingizdan, quloqingizdan bozor yerga ketayotgan bo'lsa, kechirib qo'yasiz. Bu taqvo degani har bitta azob o'zini o'rniga qo'yapti, taqvo qiladigan. Beshinchisi, oyog'ini ishida Allohdan qo'rqishlik kerak. Harom bo'lgan joyga bu oyoq nima qilsin kerak? Bilmaslik kerak. Asalda bila ayyamma nahtima ala afwajni va tukallimna bi aqwajikum bima kanu yaksibun. Bu qiyomat kunida og'izlarga muhr urib, oyoq qo'llarini gapirtirib qo'yamiz deb Alloh taolo. Insonni bir gunoh qilganligiga guvoh kerak bo'lsa, o'zini oyog'i qo'li guvohlik beradi. Shu qo'l shu oyoqni qilganimiz gunohdir. Va oltinchisi, qalbining ishida Allohdan qo'rqishlik kerak. Qalbidagi bo'lgan gunohlar, adovat, gina, kibirat, hasad musulmon bo'ladigan narsalar. Mana shundan chiqarishlik bilan bo'ladi. Va yettinchisi, qilayotgan ibodatidan taqvo bo'lish kerak. Ibodatida qanaqa taqvo bo'lish? Ibodat o'zi taqvo emasmi? Ibodatidagi taqvosi qabul bo'larmikin degan hayotda bo'lish kerak. Ya'ni shu qilayotgan ibodatimda riyo, shirk aralashib qolmayaptimi degan g'amda bo'lish kerak. Biz namoz o'qib qo'ydik bo'ldi Allohga. Nima deymiz? Xudo shu qarzingizni qutib oldingiz, xufton o'qib oling. Bu Alloh bo'ladi. Hali qabul qildimmi? Endi nima qildingiz? Allohni qabul qilish qoldi deymiz. Qo'lingizdan kelgancha qildingiz. Buni yettinchisi, ana shu qilayotgan ibodatingizda shirk aralashib qolmagan uchun Alloh qabul qildimi degan qo'rquvda bo'lishing insonni tamomiy taqvoda bo'lishing degan ish. Bu harom emas, savob ish turinda tashlanyapti. Birinchisi tilini, ikkinchisi qornini, uchinchisi ko'zini, qo'lini, oyog'ini, qalbini va qilgan amalini ustida taqvo qilishlik ana shu Alloh taolo aytgan taqvo hisoblanadi. Wal akhiratu 'inda rabbika lilmuttaqin. Oxirat payg'ambarlarning huzurida kim uchun tayinlangan? Taqvodorlar uchun. Inna taqabbalallohu minal muttaqin. Alloh faqat taqvodorlardan qabul qilaman degan amalda. Aslida shular namoz o'qigan kimga nima deyapti? Taqvo qilganniki deyapti. Hud alayhissalom qavmini da'vat qildi, lekin qavm osiy bo'ldi. Yaxshiki, seni bizi olihalarimizni so'kkanligi uchun ba'zi olihalarimiz seni yomonlik bilan qo'lini tegizib qo'ydi. Shunda Hud alayhissalom aytdi, guvoh bo'linglar. Va men ham guvohman. Alloh guvoh, men sizlarga qilayotgan shirklardan pokman dedi. Va qala al-mala'u min qawmihi alladhina kafaru wa kazzabu bi liqa'i al-akhirati atrafnahum fi al-hayati ad-dunya ma hadha illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. O'zini qavmini, malolari, shunga kishilardagi kofir bo'lishdi, osiy bo'lishdi, yolg'on chiqishdi oxirat kunida. Kimi bo'lib, hayotda dunyoda atrofini oqim deyapti. Ne'matlantirib qo'ygandik ular deydi. Qonni qursog'ini to'g'ri qilib qo'ygandik. Bu xud bizga o'xshagan odam. Bizni o'tgan atanyapti, biz ichi o'tgan atan ishlayapti. Agar mana shu yerga kelib qoladigan bo'lsalar, agar sizlar ziyonkor bo'lasizlar. Axir bu Sizler ölüp turpa bulup kendilerden ki kayta tırlaşılar da vada kılıyaktır mı? Hayhata hayhata lima tuadun. Oho uzağı bu nasıl yahadır? Fakat bana şahatımızdan başka hayat yok. Ölümüz ve tırlamız kayta biz tırlamıyız. Ölümüz yaşayırız. Kayta bu hayat bulundur ya. Ahire Hud aleyhisselam diyorlar son yapın ahire şu oldu ki قالوا سواءنا علينا أو أفتى أن ننتكم من الواعدين دعوات بر أدام من يجب أن يكون كريم من تنش قول دمجلسة بر أدام ينصيحة قلنا ورادة قطعنا في شبه قلنا يمن كي بر أدام من صحيح قلنا يعني بر أدام يوشيك بلنك كأور الشريكان ديارمك زيرك الشيخ يمات مصر مصر شو أدام توريك أكشي بسا الله تعالى كنده ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة parvazgarıcı dinici hikmet bilen diyorsa ve çırağını mağruza bilen davet kılıyor. Allah davette kanak kılışı da böyle diyorsa şah barıklığında sen namaz okumazsın, sen onu katar. Sen namaz okumazsın, sen hacine barıklığına rüzgün kabul bulmuyordu. Dert bulmazsa yani. Çünkü had Allah'ın ibadet, ruz Allah'ın ibadet, namaz Allah'ın ibadet. Çünkü hikmet bilen diyorsa Allah da Allah, biraz Allah şu yetibar verir. Hikmet bilen. Kaç kocan mağazanı ilişkilik otan bölümdü. Önce rahat kereye doladı, sabır kereye doladı, hikmet kereye doladı. Rahat mahta dışı mağazanı ilişkilik olabiliyen olsa, buna göre sındırık olarak otarı ondan göre. Sındırık olmayacak. Kavga etti, Hud, sen bize nasihat kılasan mı, kılınsan mı, biz sınırı itaat kılıyoruz. Bu Allah'ın hak gelirken gör, biz hiç kaçan azablanmıyoruz. Ebni kavmadan muamil oldu. Şimdi Hud aleyhisselam dua kıldı. Kala Fezbile Kala Rabbi sırrı bime kezzabur Kala emma qalil la yusbihunna nadimin. Ette Yuhud İtaladiyara Menge ular yorgan çıkacağınızı sebepli beni yorgan çıkacağınız için menge özü yardan verdi. Peygamberlerde duası icabat. Her bitti peygamberden şu icabat bulduğuna duası bu yani. Nuh aleyhisselam ne kıldı? Çöktü yardı Mahman'ı. Ödü yardan dedi. Allah'ta koydum dedi. Allah da etti. Amma kalil. Az yine muhlet var. Nadama çeşit uçuradan bu kadar. Az kalın Allah da Allah bu uluk peygamberine yorgan çıkıyan çünkü kandı azabladı. Tarihte misli körülmeyen şamal bunu azabladı. Ve la ya'lam cunuda rabbike illahu. Allah da Mahman kıladı. Rabbini kanaka koşunu varlığını fakat özü biladı. Şimdi öyle mi? Biz içiyorken şu bir canımızla vakit bulunan su biz için azal buluşu mümkün mü? Biz için gel yumuşak bolu kızımız ki çıralım zina bolu kırınca maşinamız bizki düşman buluşu mümkün mü? Bizi kıymet atan üstüne alıp yürüyen yer. Ha kıymet atanım o kedi yapma acaba? Biz üstümüzü yakalken yağmur. Az günü kırdı etkisi ne için yaşadığımız bu? Ne ne diyor Allah'a gülte zahmıyla? Adamlar. Az kavmini Allah balalamakçı buldu ve bu kavmini yamgırı tutatıp koydu. Kuruasını başlandı. İki itkiye, meyveçeye, koyu kozu hayvanlar hemen sığırdı. Yamgırı küçüktü başlaştı. Tüm adı burada Allah da Allah bana şu kavmini vayran kılıçı diye bölümden künde uzağdan bir kora bulup göründü. Ulan kursan buluştu. Bana uzağa küçüldüğün yamgırı keladı dedi. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديته قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم قتامك أولئك كرم كمان فايتة أجشت أنا كم يبت من أشنا سبز جيان غري أغبر أبي بيان دا الله يبت بل كي بنا سلاش حشوط جيان عذاب در من دا ألامي عذاب برسلر جيان تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نزل قوم المجرمين Parvazgarını büyüdük bulan her bitten atanı bayrağı kıladı bu şamal. Ve özlerine maskenlerden başkan atanı kıldı. Ünlü kaçıştan başkan atanı yarışmaya kaldı, bilmeye kaldı. Mücrim deyen halinde bana şimdi balalıyınız. Bu şamal, ilerinin üzerine, üzerine, ütüllerine, hayvanlarına, hammatını bayrağı kıldı. Bu sıfat, bu şamalı sıfatını Allah'a dedi. Ve fî âdîn idârsanna aleyhine rîhal akîn, mâ tazarî min şeyin, atat aleyhi illa ce'alet ve kerramîn. Bu şamal şöyle diyor ki, nümer var olursa cealat bu kerramin. Ramin de kül ya da turpağa atınan adı. Kül kılıp turpağa alıp çeşitleşerdi. Nümer de işlemedi bunlar. Bizden göre küçü var, bizden göre küçü bırak kim götürüp, özleri için hafif aşken bulurdu. Allah etti, ahıllarını oradan bırakırken paraladıklar, onlardan küçüleri alırken yani bilişiydi mi? Yani şu Allah'ın yoktan çıkarıp koymadın mı başlamarken buna sen? كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في جرم نخل مستمر تنزيع الناس كأنهم أعجاز نخل منقير فكيف كان عذابي ونذر آد قال پیغمبر يوغان çıkıldı من آياهان ترشن من عذابهم كان دي بودر يا الله البته بس برجع صرصر شمالنا نخل يمانلك دوامي بودن كم يبادد انسانلار ده خود تمردن ازلجن خرما درخت ده sugurib ketardi bu shunaqa bir bo'ron bo'ldiki odamlar xuddi ana shu sug'urlaringga xurmo daraxtga o'xshab qolishdi ularni jismlarini ulkanligiga qaramasdan shamol shuni ko'taradida havoda bir aralanib yerga bir urganda atalab chiqib ketardi kallasi uzilib ketadi shoshilib ketardi alloh taoloni qudratini oldida 200 metr bo'lganda ham bo'yi qo'lidagi qurol asnohasi osmonga chiqqan bo'lganda ham Alloh taoloni huzurida bu hech narsaga arzimaydi. Shu gapimiz wala ya'lam junud robbika illa hu. Parvardigarning qanaqa qo'shini borligini faqat o'zi biladi. Mana bir kunda shamol bo'ldi. Mana kecha yomg'ir yog'di. Qanchalik ojizligimizni, qanchalik notavonligimizni tushunsak bo'ladi. La ilaha illalloh, la havla wala quvvata illa billah degan boshqa narsa yaramay qoldik. Endi emasmi? Zihnimizdagi holimiz nima bo'lib o'ylaydi-da. Yuragimiz to'xtab qoladi. Wa amma 'adun fa'kuluku bi rihin sarsarin 'atiya fakharha 'alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam khusuman fatara al-qawma fiha sar'a ka'annahum 'ajazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya. Haqqa surasi aytadi. Bu shamol 1 soat bo'ladi, 2 soat bo'ladi. سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ 7 kecha 8 kunduz etdi bu shamol. Ey kechagina bo'yla kechagina qatsiz 2 soat yoqsa nima bo'lardi? Bir hafta yoqsa nima bo'lardi? Bu shamol birodarlar. Odamni ko'tarib yerga urganda uylarni qum qutasidan shamol 7 kecha 8 kunduz etdi. Fahal taralohum min baqiya deb aytadi. Biror narsa qoldi mi ulardan? Ya'ni bir qiziqarli joyiki shu balo kelgan paytda Hud alayhissalom va mo'minlar bir uyda o'tirishgan edi. Shamol uni pachaqladi, buni pachaqladi, Hud alayhissalom degan yo'q. Ya'ni Alloh taoloni buyrug'i bilan buzgan edi bu shamol. Bu gap qotiyapti degani yo'q. Yo'qni Hudni uni bilan birga bo'lgan kimsalarni biz o'zimiz rahmatimiz bilan qutqarib qoldik va yolg'onchi bo'lgan biz oyatlarni inkor qilganlarda oxirini kechdik Alloh taolo. Mana allati lam yukhlaq misluha fil bilad deya Alloh taolo. O'lkalarning ichida, xalqlar ichida bunaqa qatib yaralmadi deya Alloh taolo. Mana shuni yo'q qilib tashladi. Oz qonidan keyin ulamolar aytadi, bunaqa ulkan jismli odamlar yaralmagan ekan, kichish, tezlashib ketgan ekan. Xulosa qilaylik. Alloh taolo ne'matni berar ekan, berar ekan, shukr qilsa ziyoda qilamadir ekan, inson haddidan oshgan paytda Alloh taolo shunday yozib balosini azobini berib qo'yadi. Bizda ne'mat bormi? Bor. Biz shukr qilyapmizmi? Shukr qilishligimiz ham birodarlar, Alloh tavfiq bersa bo'ladi. Shukr qilishlikni ham Alloh loyiq qilgan bandasiga beradi degan narsa. Men tilim bilan aytsam bo'lmas. Allohdan shukr qiladigan bandalardan qilishni so'raydi. Payg'ambarlar so'ragan, "Meni shokir bandalaringdan qilgin" dedi. Alloh taolo ne'matini shukrlaydigan odam qilgan bo'lsin. Oz qomining xosi shu bo'ldi. Mo'minlar mana shu kovlardan bo'lgan haqdan keyin shu yerda bir muddat yashashdi. Hud alayhissalom vafot etdi va Hadramotga ko'mildi. Tarixda shunday haqlar bo'lgan ekan. Biz bizdagi iymon degan ne'matni qadrini bilish uchun tarixni bilmasakamiz, bugungi kunimizni qadriga yetmaymiz. Inshaalloh keyingi suhbatimizda Solih alayhissalomning qissasini gaplashamiz. Qavmlar o'zlari talab qilgan mo'jiza, o'zlari talab qilgan, o'zlari xohlagan sifatga ega bo'lgan mo'jizani so'rab kirgan paytda Alloh berganda ham iymon keltirmadi qavmlar. Balki so'y deb qo'yishi bu mo'jizani. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo mana aytilgan mo'jizalarga amal qilishni hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Va qilayotgan amallarimizni Alloh taolo bir ixlos bilsin. Chunki ixlos bo'lmasa amallarga Alloh taolo qarab qo'ymaydi. بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه انك انت علام الغيوب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اكرمنا